Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast szeptemberi kiadása. Nagyon nehezen jött össze, mert még augusztus van itt nálunk, javában augusztus van. De nyár már nincs. De olyan kis meleges. Ja, most visszajött. Egy kicsi még van. Még ijesztget. Akik itt vagyunk és beszélünk. Somosi László Liquid. Géci Attila Mackó. Simon Klára Siklara. Velasi Csarnold Olden. Csető Zsolt Dreg. Szabó Ákos Géházi. Ákos a ritkán látott podcastes vendégünk. Tehát Destiny külön kiadás várható. Special Majd guest. Szeptemberben. Ami a most Taken, van. Taken King. Szeptember közepén után. Az októberi podcastben. Még mindig addiktja vagy a Destiny-nek? Már nem azt volt, hogy utáltad egy ideig? Gyűlöltem. Nem utáltam, gyűlöltem. Bocsánat. Mint, hát, mindenki. Mint minden Destiny rajongó. Mint minden drogos. Van egy pont, amikor beleütközöl abba a falba. És rájössz, hogy értelmetlen az életed, mert Destiny-zel. Ez ilyen megvert feleség szindróma. Hogy így... Hiába pofoz, csak visszakúszol a lábaihoz. De mindig visszakúszol, de biztos, hogy a szociális élmény miatt. Tehát a Witcher-jel sem haladok, mert minden este kapok egy invite-ot, hogy na gyere, egy kicsit lenyomunk egy arénát, és az a lenyomunk egy arénát, ez másfél-két óra. Nekem annyi időm van játszani. Tehát arra nap a Witcher kuka. És mi mindig ugyanazt toljuk, ugyanazokkal a fegyverekkel, és fú, nagyon lehet unni. De annyira magával vissza a szociális élmény, meg a gunplay, meg az egész körítés, hogy ó, nagyon jó. Mit szólsz ahhoz, hogy egy kollégám pont ma mondta nekem, hogy most már nem bírja is venni fog egy PS4-et a Destiny miatt? Üzensz-e neki valamit? Mit mondjak neki holnap? Most még, meg visszafordulhatsz. Vegye meg. Jó. Vegye meg a Taken King-eset. Bár mondjuk érdekes, hogy mit fog csinálni a Bungie, hogy behúzza a mostani új játékosokat, mert azért tehát az a része, hogy két raid volt, két DLC, az egész játékba bele lehet tenni több száz órát, bele is tettünk, a fegyverek, a páncélok, meg minden, és most valaki ezt így nulláról kezdi, akkor hogy fogja az előző tartalmakat elérni, mert a mostani játékosok nagy része már játszott vele, kijátszotta, végigjátszotta, oda visszamenni, nem tudom, nehéz. Oktass már engem egy kicsit ezzel kapcsolatban ki, hogy most itt nem lesz egy új tier-e a cuccoknak? Nem lesz egy új tier? Mármint, hogy ez... Hát nem lesz egy... Hát, hogyha valaki nulláról kezdi, akkor annak már lesz egy ilyen áthidaló rész, ahol be fog tudni az új kontentbe menni, anélkül, hogy... Azért, hogyha ezt nem csinálják meg, akkor azért elméletileg azt csinálták meg, hogy az alap Destiny, a Vanilla Destiny-vel 20-as szinttől kezdődött a buli. Itt és nem. Most, ha megveszed a Taken King-et, akkor kapsz egy darab ilyen tokent, amivel instant föl tudsz húzni egy karaktert 25-re. Tehát akkor level, ha 25 lesz a max most igen, már? Amit nem is... Nem. A max az 40 lesz. 40. Jelen akkor... pillanatban 34. De ezek a light rendszer, tudjátok, hogy a 20-as szint fölött a páncéltól nőtt szinted. És aha. Ezt most egy 20-árvágással eltörlik, és visszajön az XP. Tehát ha 30, valószínűleg 34-es vagy, akkor 34-es leszel a Taken King-ben, és onnantól azt a 6 szintet XP-vel kell felgrindelned, hogy ott legyen. Hát akkor megválaszoltad a sárkérdésre gyakorlatilag, mert akkor valószínűleg nem kell az igen. Új játékosoknak majd egymásra szokni. Ez egy fokkal azért mégiscsak jobb, mert... Én őszintén szóval játszottam vele 24-es szintig valahogy úgy, elfelejtettem már, hogy ez hogy működik. Na tulajdonképpen nem grindelned kell, hanem farmolnod kellett, igaz? Valamilyen szinten, vagy esnie kellett cuccnak konkrétan, hogy szintet tudjál lépni, igaz? Hát a világ legrosszabb loot rendszere van a Destiny-ben, méghozzá azért, mert a magák a tárgyak, azok nagyon, tehát nagyon kevés van belőlük. Mm-hmm. Tehát ha belegondoltok ahhoz, hogy mondjuk egy Diablo-ba, vagy egy WoW-ba, vagy ilyen RPG-szerűségekben mik vannak, akkor ahhoz képest itt, mit tudom én, van mondjuk 15 exotikus fegyver, és mondjuk, mit tudom én, összességében a három kasztra 20 exotikus páncél. Na most ezeket nem lehet, nincs rá megoldás, hogy szerzed meg őket, ezek mind random esnek. Tehát így tolták ki a játékidőt, hogy te, van, mit tudom én, példa, az első raid végén, ha lenyomtad a legnehezebb fokozatba, akkor ott kaptad meg a egyik legbrutálisabb fegyvert, a Vex-et. Na most a Vex fegyvert van, akinek eddig kiesett 15, minden alkalommal droppolt neki, és már betört belőle 14-et, van, aki pedig egy év után sem látta. Mert egész egyszerűen letolta már mondjuk 40-szer a raidet, és soha nem esett ki neki. Ez egy klasszikus megoldás. Ez egy borzasztó megoldás. Borzasztó. És a Bungie még ebből a szempontból köcsög is, mert a játéknak a legerősebb fegyvere az a Galahorn nevű ágyú, rakétavető, ami a... Ú, ez most megint bonyolult lesz, mert most elvesztettük a hallgatóinknak a felét, ja, már hát megint. Na, az a lényeg, hogy minden... Majd a lounge zenét itt alátvágjuk. Igen, teljesen jó, és a végén, ahogy így utolsó mondatomnál visszatérünk. Lényeg, hogy a játék legerősebb fegyverét Szűr, aki minden héten jön, ő egy ilyen sötét árus, nem árulta soha. Tehát akinek nem esett ki a fegyver, annak nem volt meg. És a játékban ez az egyik, mondom, a legerősebb fegyver. Na most, az előző hétvégén Szűr hozta a Galahorn másodszor a játék történetében. Aki megvette, az örült neki. Aki meg lemaradt. De az első éves 15 exotikus fegyverből csak 5 vagy 6-ot lehet tovább fejleszteni a második évre. És a Galahorn nincs benne. Aha, tehát még akkor se eltelt. Tehát most van egy jó bő hónapja, hogy élvezze, mert a Taken Kingben jönnek a sokkal erősebb fegyverek. Ugye a mostani sebzés az 365-ös, és ezek a fegyverek, a legnagy részük megmaradnak ezen a szinten. Aha. Hát nem fogod tudni őket tovább vinni. Ez mindenképpen érdekes. Azt gondolom az ember egyébként, hogy a Bungie azért tanul valamit a fiaskóból, ami az egész Destiny nem is feltétlenül a loot rendszerét, hanem annak a kiszámítatlanságát illeti, mert azért ott elég kontroverzális volt akkoriban is. Hát, nem tudom, mit fognak tenni, hogy jó. Igazság szerint az a baj, hogy mostanra érik. Tehát a Klári kérdésére visszatérve, a mostani Destiny, ami meg fog jelenni, az az a Destiny, aminek meg kellett volna tavaly. Ez ugyanaz, mint a Diablo 3-nál volt, elég rossz. Igen, egyébként ugyanaz. Egy évet ugyanaz kellett várni. Tehát például ugye az elején mindenki azt hitte, hogy egy karakter elég. Nem. Három kell. Na most három karaktered van, akkor van az űrben egy hely, ahol mindig vissza kellett menned kicsajon dolgaidat, ezért mindig oda, hát aki játszott vele tudja, hogy az orbitból beléptél a játékba, kitett az orbitból le kellett menned a toronyba, ott fölcuccolni, vissza az orbitba, és onnan valahova. Tehát még az se volt, hogy a toronyból egyenesen tudtál menni valahova, hanem azt az utat oda-vissza meg kellett járni. Most 2-3 hónapja megcsinálta a Bungie egy huszárvágással, hogy minden mobil eszközre kiadták ugye ezt a Companion appet, és most már egy gomnyomással tudod a cuccokat pakolgatni a karaktereid meg a volt között. Tehát ez például olyan funkció, aminek alapban benne kellett volna lennie. És ez se volt benne. És mondjuk nem biztos, hogy Companion app kéne hozzá, nem? Tehát most... meg lehetne oldani, igen. Hát figyelj, a legelterjedtebb ilyen Bungie app, az egy Chrome kiegészítő, ami a böngésződből megtehetéve ugyanezt, és az nem official. Az fennét. Jó, itt azt hiszem, hogy valami olyasmi van, mint amit olvastam volna, hogy azért nincs ez megcsinálva a játékban, mert ugye ez egy ilyen cross-platform cím, és hát a PS3, Xbox 360-nak a memória korlátai miatt kellett ez a ide-oda töltögetősdi, tehát nem lehetett a két verzió interfészében nem különbözhetett egymástól, épp ezek kénytelen voltak a korlátozottabb platformokra fejleszteni interfész tekintetében, ahol nem tudták megoldani. Tehát akkor az Androidok meg az iOS telefonok azok a expansion pakjai. Így van. Igen. Ugyanerre a memória problémára volt visszavezetve, hogy a Vault Space-ed, ahol tudtad tárolni a fegyvereket, az nagyon limitált volt. És végig azt hajtogatták, hogy nem tudják megnövelni, mert az előző generációs gépek nem bírják azt, hogy betöltse a 40 fegyvert a 20 helyett. Amit senki nem értett. De most megcsinálták azt az aprócska és pofon egyszerű dolgot, hogy van neked exotikus fegyvered, amit ha egyszer megszerzel, akkor kapsz egy úgynevezett blueprintet. Aha. És a menüből azt a blueprintet eléred. Ergo, megvan a fegyver, nem kell, széttöröd, lebontod, kidobod, elégeted, és ha bármikor kell, akkor egy gomnyomásból újra tudsz magadnak generálni. Uh-huh. Ergo, nem kell tárolni azokat a fegyvert, amiket nem használsz napi szinten. Ja, és megnövelik a voltot most duplájára. Ergo, most akkor mi van? Most akkor nem megy, és vagy megy? És a Taken King nem jön. Én úgy tudom, hogy jön. Jön ugyanúgy. Azt hiszem, igen. Nem én úgy tudom, hogy hülyeséget mondani, úgy tudom, hogy jön. Hát nézd, ismét az, hogy a megjelenés után egy évvel talán elkészül a játék című történet, kiegészítve azzal ugye, ami lecserélik a Ghostnak a hangját, ugye Nolan Northra, amit ugye mindenki szitta az eredeti Peter Dinklage hangot. Hát nem is volt jó. Nem is volt jó. De Nolan hangja meg már olyan, most tényleg Drake-kel fog vizézni megint? Nem, ő viszonylag... Mondjuk, hogy jó, hogy legalább sok videójáték karakterről, akiről nem tudnád, hogy a... Igen. Mindenkivel van egy kis Nolan. Igen. Így van. Én amúgy itt a Destiny beszélgetés közben megvilágosodtam, hogy itt egy év kellett, hogy elkészüljön a játék, mondjuk Oldie mondta, a Diablo is, ott a Drive Club, meg egy csomó ilyen játék, újra kéne magunkat pozícionálni, és a Gamer 365 az minden játékot 365 nappal a megjelenés után tesztelne. Lehetne, cikksorozat. Milyenik lennének a legjobb tesztek? De ott van például a Witcher, amiben most a megjelenés után 2-3 hónap, mikor volt? Május? Június? Május. 3 hónapnál tartunk, május volt. Május. Most tartunk ott, hogy most már van stash. Tehát most már van egy láda, ami be tud tenni a tucainat, és minden városból elérhető. És van New Game Plus. És van új mozgásanimáció, vannak új kivégzések, meg még mit micsoda. Egyébként pont ma beszélgetünk a Witcher 3-ról egy kollégával, hogy mondta is, hogy úristen, hát hogy képzeli a CDPR, hogy az embernek ne legyen élete, hogy egy folytában ezzel játszom, milyen kurva hosszú, milyen nagyon. Sok minden van benne. De hogy én például most egy ideje nem néztem rá, tehát tudom, hogy most kijött hozzá New Game Plus, meg ugye most már az összes ilyen ingyenes DLC kint van hozzá. Ha te most játszol vele, világosíts fel, nekem tök idegesítő. Ilyen az jutott eszembe, hogy annyi ilyen apróság volt benne, például lesz, hogy nem volt egy stash, egy láda, mert az még a kettőben is ott le lehetett rakodni a kocsmákba. Az még a Resident Evil 2-ben is volt. Sőt, ott írógép is volt, és ez sincs a viselben, igazad van. Van kurva írógép. Zombi. Nincsenek inkribbonok, igen, tehát nem, szóval, hogy a... Mi zavart a sok közül? Hogy például nekem az agyamra ment, de ez már egy ilyen saját hülyeségem, hogy nem lehetett normálisan screenshotokat csinálni, mert hogy a HUD-ot nem lehetett egyetlen egy gombbal kikapcsolni. Illetve a... First World Witcher. Nem, ez illetve, ilyen. Teljesen. Ha cutscene alatt, vagy egyáltalán, hogy hozzáértél véletlenül a klaviatúrához, akkor mindig földobta ezt az üzenetet. Igen, hogy most átkapcsoltam PC üzemmódra. Press space to skip. Ja, igen, meg ez a igen, ahogy a kontrollerhez értél, rögtön kicsit megmozdítottad a billentyűzetet, akkor mostantól a PC is. Nem, az egyébként pozitívum volt, mert most a hétvégén játszottunk egy barátnőm, nem most, két, mindegy, múlt hétvégén játszottunk Nem simogattam a Klárát, most hogy közbeszólok, csak... Te is simogattam, többetem néz, hogy mi történik itt. Nem, csak én is láttam, nem maradtam. Térmikrofon van, és a Klári az így ilyen dobszólót csinál. Hát olyan, mint a Vicsem a lovat. És ettől meg kell fogni a lábát. Nem megfogtam, csak mutatom. Remélem, hogy a mennyasszonyot hallgatja ezt az egészet, és most már nem a mennyasszonyot. Én remélem nem. Köszönöm szépen. A jó indulat 360. Bocsánat, ez az én rossz szokásom, én mindig csapkodok, ez mindegy. Szóval játszottunk a Dreamfall Chapters-el, közben eszembe jutott, így a térfogdosásról, köszönöm. És akkor... Sosem mostad a magad. Ez milyen áldozatés, de minden, igen. Jó. Istenem, egy Gamescom-ot túléltünk mindenféle accusation-ök nélkül most. Valamikor ki kell adni. Rám zuhant a Manchester United. Na, szóval, hogy például a Dreamfall Chapters-nél volt az, hogy egy pillanat, ja igen, hogy játszottuk a PS kontrollerrel, és akkor valami miatt ott, közben valamit meg akartunk nézni a neten, ugye akkor hozzányúltam a billentyűzethez, nyomtunk egy alt tabot, és akkor onnantól kezdve nem tudtunk már még egy, tehát ki kellett lépni, és újra kellett indítani a játékot ahhoz, hogy megint kontrollerrel tudjunk játszani. Tehát nekem nem azzal volt a baj, hogy dinamikusan, az, hogy dinamikusan vált a billentyűzet és a kontroller között, az jó, és az már Alap, de én elvárom. Ja. Nekem azzal volt a bajom, lehet, hogy ezt azóta kipecselték belőle, hogy minden egyes alkalommal kivágta a képernyőre, hogy és most a PC-s billentyűzet kiosztást használod. Ja, a keyboard enabled. Igen, ahogy meglökted, úgy rögtön, igen. Tehát ugye nekem előttem a billentyűzetem, akármi lejjebb, és meglökted, és rögtön egy ilyen nagy üzenet kijött. Na, Ezek ilyen tök apró dolgok, de olyan idegesítőek. Erre azt tudom mondani, hogy fogalom is a PS4-en játszik. Nem akartam közbeszólni, de egy Viszont a 60 FPS-ről sincs fogalmad. Így van, így van. Nem is került 3 kilóba a gép. Az én 5 éves gépem. De elmúltatott. Gondolom úgy is néz. Most pozíciszerű az ilyen, meg 24 FPS. PS4. A 80 vagy 90 órát beleölt barátommal beszélgettünk tegnap este. Amikor rájöttem arra, és aki nyomta PS4-en a Witcher-t, azt most valószínűleg magához nyúl, virtuálisan, hogy? Fogod a kontrollert, megnyomod a start gombot, és a bal analókkal le vagy felnyomásával hozod be a world mappet. Mm. Ugye ez egy alap dolog, ez így működik, bemész a menübe, world map. Na most, hogyha a PS4 fantasztikus, amúgy semmire nem való touchscreen-es cuccán középen, egy lágy, gyengéd mozdulattal felfelé vagy lefelé suhintasz, bejön a world map. Ez király. És ez sehol nincs leírva, sehol nincs kommunikálva. Erre tök véletlenül jöttem rá, elejtettem a kontot, és hogy kaptam utána, hogy a hüvelykujjamon végig suhintottam, és végig a world map, és azt mondtam, hogy mi van? És ez egy menü lépés, ez alapvetően egy csomót számít. De amik nagyon idegesítő bugok, és én imádom, szeretem a srácokat, mert egyik dizájnás srácot személyesen is ismerem a CPRDRP-től, hogy konkrétan annyira bágos, hogy mindig a játék, hogy amikor mondjuk 500 lépésen belül van egy pont, akkor az meg inkább futok, mint hogy oda hívjam a lovat, akit minimum kétszer kell hívni. Örülök, ha nem akad be az első fűszába, ha föl tudok rá szállni elsőre, akkor az már win-win-win. Majd amikor futok a lóval, megtámad egy csapat, mit tudom én, farkas, buzi, bandita, zombi, akármi, akkor egész egyszerűen nyomom a izét, nyomom a buzi banditát. De nem identitás zavaros, hanem az, hogy bandita. Így, gonosz, így, csúnya. Így gonosz, csúnya bandita, hogy mire leszállsz a lóról, meghalsz. Mert hogy nyomod a gombot, és nem jön le. Nem két patchen ezelőtt volt update-elve a Rósnak a ilyen? De ez most gondolj bele, hogy még most ilyen. Nem most gondolj bele. De ez tök para, mert annyi ilyen rócsos, bagos videót láttam, és én esküszöm, tehát én nem tagadtam volna le, de én ilyenekkel nem találkoztam. Most már gyerekek késő mosakodni, a 10 perti nem tudom hány pontot kapott. 9-et, nem adtam 9-et. Rá 10-et, és meg is kaptam 10 a magam. 10 perce rendeltek, így nézem a... Ezért? Nem, ez nem a Destiny. Ez a körül a testet, nem csak. Úgyhogy gyerekek, ez itt a... Nem, de tényleg amúgy... Azért rendelünk, mert nem tudunk miről beszélni. Most miért mondtad el olyan jó? Elárultam a titkot, lehet, hogy az olvasóval kezd felmerülni, ilyenkor már szoktuk mondani, és a havi témáink nincsenek. Egy darab sincsen. Én megnéztem, találtam egy nagyon-nagyon érdekes témát. Igen. Biztos, én is találom, hogy három. Bejelentették az első két Nintendo X játékot. Várjál, megmondom. Nem mondom meg. Dragon Quest. Igen, a Dragon Quest az egyik. Az meg a másik. Más is. Igen. Igen. Dragon Quest 9, vagy nem, 10, meg 11. És az azért is, hogy is tudjuk, hogy az első is. De ez azért új X játék, mert hogy 10, X, és nem, 11, nem X. Érti? Nem kell majd oda tenni, hogy 10. Jó, hát ez tegel mackó értékelte volna, pedig nem is érti a fejét, látom. Most nyúlok először az M&M's csokikán. Először, igen. Ki is használom gyorsan ezt a 1 percet, az előbb felkerült a... Az előbb felmerült a PS4 gamepad, és arra jutottam, hogy most már el fogom hagyni a 360 kontroll imádatot, mert amikor nyomtam a DMC Definitive Edition-t, akkor azt kellett mondanom, hogy basszus, ez egy superior controller a PS4-nek a kontrollere, és PC-hez állítólag, ha PC-hez használod, akkor úgy, hogy használod a touch-ot, egér emulációként is átragad, nagyon jó. Tehát, hogy az egy nagyon-nagyon a Banos kontroller és a PS4-es kontroller szerintem nagyon jó lett ebben a generációban. A PS4-es kontrollernek a legnagyobb hibája azok az analóg karoknak. Addegy, hogy az első szériák nagyon hamar lekoptak, állítólag. És az, hogy kicsit csúszik a dolog. Én abban a fantasztikusan mesteri húzással hidaltam át, hogy vettem 1500 forintért ilyen kis gumipadokat, az egyik recés, sőt én ilyen hardcore-ba tolom, mert az egyik balanokkarom az recés, a másik pedig egy kicsit ilyen mélyített, azért, mert az egyiket célzol, a másikkal mozog, tehát a célzás nekem jobb, ha be van mélyítve, a mozgás meg jobb, hogyha nem csúszik le róla a kezem, és így, hogy egy kicsit ki van emelkedve, és nem olyan lapos, nem olyan kerek, ilyen szara a balanokkar, így ég is föld. Én is meg fogom tenni, én most hétvégén, meg hosszú hétvégén volt ugye a Call of Duty Beta, Call of Duty Black Ops 3 Beta, ugye sokat És egy kicsit meleg is van, meg ott azért ott állandóan futsz, meg mindent oldjuk. Egész egyszerűen lecsúszik róla a kezed. Igen. És nem elég nagyobb. Jó, hogy nekem nagy kezem van relatíve, de egészen nincs meg az az érzés, hogy biztonsággal meg tudod fogni, mert annyira csúszik, meg annyira kicsi, meg annyira lapos ez nem csak egész. Nem csak a csúszás miatt van, hanem annyira ez a bumeránggalak nagyon szétfele tart. Tehát ha sima kézzel is megfogod és elkezded szorítani, akkor eleve az a alakja miatt így megy ki a kezedből, mint egy ilyen, nem tudom, dupla végű tölcsért, vagy nem tudom. Tehát... Ez relatív nyilván, mert én bevallom őszintén, hogy a DS3-at azt annál kevésbé nem utáltam kontrollert. Sőt, még a Dreamcast kontrollert is, annál jobban, bocsánat, a Dreamcast kontrollert is jobban szerettem. De mindegy, igen. De a DS4 az szerintem nagyon jó. Ki fogtok akadni, én mai napig DS3 kontrollerrel játszom PC-n. De annak a két nem játszott, akadunk is sajnál. Nálunk autós játékokat, szörnyűek autós játékhoz, azok a befelé hajló ravaszok, azt el nem tudom képzelni, hogy ez egy ilyen design folyamaton hogy jön keresztül, hogy valaki ezt jó ötletnek tartotta. Mert egész egyszerűen akivel beszéltem, a DS3 kontroller nagyon jó mindenhez, autóversenyhez is jó, amikor... A gombokra rakod a gáz. Igen. Első alkalommal átpakolod a ravaszokról a felső bumperekkel. Amúgy autóversenyhez jelen pillanatban szerintem a Wand Control a legjobb, igen, a force feedback-es izé miatt, ami analógokban van. Az... Igen. Viszont cserébe kurva hangos. Igen? A kontroller vagy amikor kattog? A kontroller. Meg a kis motor benne, amikor vissza feedback-el. És engem megmondom őszintén, hogy az immerzióból kizökkent. Tehát egyszerűen érzed a jelenlétét egy olyan dolognak, aminek természetesnek kéne lenni, hogy ott van. Tehát a kontrollernek? A kontrollernek is. Ugye megszokod azt, hogy a Rumble Pack óta gyakorlatilag az összes kontrollerben van valami rezgő. És szerintem utoljára a PS2 kontroller volt annyira hangos, mint ez. Tényleg most így visszajött az emlék a PS2 kontrollernek, az egész állat. DualShock 2 hangos volt, és utána ez a feature ez eltűnt. X360-nál, DualShock 3-nál, sőt nekem a DualShock 4-nél is nem tűnik fel, hogy rezeg, érzed, meg minden. És a vannál van valami olyan becicergés, vagy van olyan plusz ilyen felharmonikus, ami valószínű azért van, mert a műanyag illesztettség, meg a szerkezetből valami extra érzés bejön a képbe. De hallod túl white fületen. Lehet. És Pro Controllert kell venni. Igen, a Pro Controllert gomírozatotják. Viszont a másik fél, ilyen mega fél a DS4-ben, az a hangszóró, ami benne van. Tudjátok meg, hogy beszél a kontroller. Ja. Ami egy nagyon jó funkció. Például a Infamous-ban volt, amikor mondta meg, suhogott, amikor ilyen speckó képességet használtál, az autóversenyben, és nem mondja meg ilyesmi. De arra azt vettem észre, hogy például nem is tudom, hogy a Witcherben ezt kihasználták, mert konkrétan a második hónapban vettem le a hangerőt nullára, mert olyan sebességgel meríti le a kontrollert, az, hogy a folyamatosan, hogy hát hangszóró áramellátása, ami relatíve tök hangos tud lenni, és így is 2,5 óránként töltenik el azt a szart. Nem az a fő probléma, tehát a motor sokkal többet zavál benne. Egyrészt meg másrészt, hogy nyilatkozták is, hogy az első nagy PS4-es gépfrissítéseknél volt egy olyan feature, hogy a benne lévő LED-sornak a fényereit visszaveheted. Nem tudom, erre emlékszel. Ledimmelheted. Ledimmelheted, de még akkor sincs ledimmelve, csak vagy ha dimmelve van, nem lekapcsolva. De nincs kikapcsolva, igen. És ha nekem nincs PlayStation kamera, mi a túrónak virágít egyébként? Hát a Morpheus miatt kell majd, de nem tudom, én nem lehet kikapcsolni. Igen. Jó, nekem az első dolgom volt, amit a PS4-hez vettem, az egy ilyen 3 méter hosszú plusz kábel a kontrollerhez. Mert hogyha egy hosszabban játszik, multiplayert, és azt mondod, hogy na most akkor van egy estém, leülök 8-kor, és innen éjfél előtt nem állok föl, akkor le fog merülni a közepén. Egyébként én pontosan tudom, hogy miért nem lehet kikapcsolni. Na rájössz. Mi az az egyetlen funkció, amit betölt? Amikor lemerül, nem. Akkor elkezd pirosan világítani. Az még hagyján, hogy játékokon belül. Ennyi. Mi hogy? Ha kikapcsolod a kontrollereken a lámpát, nem tudod megmondani ki az 1-es player, 2-es player, 3-as player, 4-es player. Nem zavaró, mert megfogod és kitalálod, nem arról van szó, csak leteszel egymás felé négy darab kontroller, multistock, valami van, nem tudod megmondani. Ettől függetlenül ki lehetne kapcsolni, tehát... Hát ettől függetlenül ki lehetne. Vagy lehetne olyan a legyen, mint a, ami nem is lehet a 360-nál, az a jó egy kis zöld, de senki nem zavart, szerintem az a fény. Hát az is lehet egyébként, csak ez nem egy az de, a de most ebben az esetben én a Sony helyében a következő PS4 revampnál, amikor esetleg jön majd egy PS4 Slim, akkor én a kontrollerbe tennék egy nagyobb aksit. Mert itt nem a nagysággal spórolnak szerintem, hanem azzal, hogy egész egyszerűen az energia felhasználása nem jó. Tehát rakhatsz bele nagyobb baksit. Hát akkor tovább írja. Hát de ha elnehezíti, meg nem tudom én, tehát valószínűleg olyan alkatrész... Hát azért nem olyan, nem olyan nehéz alapból. Nem tervezés szempontjából ilyenkor az van, hogy valószínűleg olyan alkatrészeket raknak be, ami egész egyszerűen kétszeresét fogyasztja, vagy valami olyan feature-t használnak, ami alapból kétszeresét fogyasztja, mint mondjuk az előző tervük, és ez valahogy nem jött ki a tesztelés során, nem tudom. De hogy? Nem, mondjuk ott vakok tesztelték? Nem, végig rá volt dugva. És nem volt leimplementálva, legyártva, hogy bajon lesz lehető. Tesztelgetik ezeket, csak lehet, hogy úgy voltak vele, hogy... De egyébként röhely, hogy tényleg egy Wii U tablet többet bír, mint a... Igen, mondjuk kemény. Ami mondjuk kemény, igen. Igen, tehát... Nagyon keveset bír. Az konkrétan. És van olyan, amikor leülsz játszani, látod, hogy nincs fullon, két szegmensen van, ugye a három szegmenses battery kijelző, amikor a menübe visszalépsz, és játszol a játékkal, és úgy vagy vele, hogy ahogy a Liquid is mondta, hogy hát nem fél órára ültél le, hanem másfél-két órára, túl vagy egy pályán, és látod, hogy már csak egy szegmens vagy, és így elkezdesz izgulni, hogy na még én egy pályát játszanék, vagy egy órácskát még játszanék, kibírja-e vajon, vagy föl kell álljak, és mellő kell kotorjak valahonnan egy PC Master Race. Másik probléma, tegnap előtt futottam bele, vettem egy új fülest, mindenkinek ajánlani tudom, itt a reklám helye, a Sony-nak a wireless 2.0-as, a 7.1-es virtuális surround-os füles, nagyon jó, állítod rajta a chat és a játék hangjait egy gombnyomással, le lehet mutolni, tehát tényleg, non plus ultrás a füles, főleg ennyi pénzet, 20 pár ezer forint, egy szuper jó vétel, viszont itt jön ki a spórolással megint, hogy ugye Bluetooth jeladó, egy kis dong, az USB dong. És ugye a PS4-en hány darab nyomogott USB van? Kettő. Az még hagyján, de mi történik akkor, hogyha te füles használsz, és játszol a kontrollereddel, ami nem erül. És mondjuk előző este a fülesedet sem töltötted. És eljut arra a pontra, hogy mind a kettő merül egyszerre. És ugyanakkor az USB-re tudod tölteni. De egy helyed van. Én megmondom őszintén. De ha nem akarok már költeni ennyi pénzt. Hát az 200 forint. Sok. Probléma az, hogy sokszor egyébként most ez lehet, hogy ilyen first world problem, de biztos, hát tényleg biztos, el vagyunk kényeztetve. A kényelem az azért szempont a játék során, ha eljutsz odáig, hogy veszel egy tévét, veszel egy hangrendszert, mondjuk én a tévétől pont olyan messze játszottam, vagy játszok, látszik hogy, is, hogy az egyméteres kábel nem ér el a gépig. Tehát én azt csináltam, hogy konkrétan ugye a fotels, vagy az ülőgarnitúra melletti ilyen olvasó lámpához tartozó adapterhez oda tettem egy telefontöltőt, és arról töltögettem a perifériákat. Ezt akartam is, hát én is telefontöltőre dugom mindig. Hát és sokkal gyorsabban tölti fel. Tehát pláne, hogyha egy okos telefonod van, akkor azoknak De hogyha most nem ülsz olyan helyen, ha nincs már csatlakozó, akkor most hosszabbító. De egyébként, amikor szüleimhez hazaviszem, akkor pont ez van, hogy ott se a géphez nem tudom oda kötni, se egy... De egyébként erre is megvan a megoldás. Tudjátok, az eredeti Sony PS4 kontroller töltőállvány 14 ezer forintért, ami akár kettőt is rá tudsz dugni. És játék közben is? Persze, játék közben is. Kikapcsolod a gépet és rádogod. Vagy nem, megy a játék, csak nem tudsz játszani, mert a kontroller töltött. Pont ezt mondom, tehát hogyha pont olyan elrendezés van a lakásnak, jövő, tényleg ilyen nyomvajgás kategória. De akkor... De erre van az afrikai éhezőknek a arcára rá van téve a monológ most, de hogyha két kontrollert szeretnék tölteni, és a wireless... A PS4-emmel a házamban, a 180 centis HDTV-m előtt, a melegben... Vagy veszel egy 3 méteres kábel. Igen, egyébként. Ami nekem is. Ahogy én tettem továbbra is. Veszel egy 3 méteres kábelt, rá van dugva, én azt hiszem, hogy a játékos pályafutásom nagyobbik részét drótos kontrollerekkel töltöttem. Nem zavar. Ott van. Paf, bang, problém. Ma mögódva. Egyébként én ott csalódtam. Na, erről van egy jó sztorim, de majd a Klária elmondta. Rövid lesz, ígérem. Tehát, hogy ugye én nekem nincs PS4-em, de amikor az Evil Within-nek a DLC-ét, a két DLC epizódot teszteltem, amik elvileg ilyen 3 óra hosszúak, ott egy kicsit fájt, hogy közben tölteni kellett egyszer, mert full lemerült a kontroller, tehát ez hogy... a 3-6 után nagyon kemény. De lehet, hogy ez egyfajta ilyen, ugye azt mondják, többet. Hogy a modern ember legnagyobb ellenség az ülés. A legnagyobb, a csendes gyilkos. Mondjuk én... És ezzel a Sony egyfajta ilyen egészségtudatos magatartásra nevel, hogy azt mondja, hogy álljál föl, tedd rá a töltőre, várd meg, menj ki, nyomd le 20 fekvőtámaszt, ez a part 2, a part 1 volt a PS3-nál a Metal Gear Solid fejezetenként installálása, amikor szentvizsat kell készíteni, és megvan minden oldal. Vagy egy vacsorát főzingetlen. Vagy elmész valahol. De utána meg is tudtad enni a vacsorát, mert egy 20 perces videóval kezdődött a játék. Fanservice! Mi a jó sztorid, Mackó? Már felejtettem, nem egyébként. Az, hogy szüleimnél voltam még egyetemista koromban, ez a durva, hogy bazeg már lassan 10 éve. PS2, ugye DualShock, vezetékes DualShock kontroll, és ugye a PS2 így föl volt rakva, hogy a tévé állvány mellett, így hangfalra vagy valamire. És a kutya beszabadult, szegény. Ajaj! És a kutya így úgy fut, ugye az első megdöbbenés az, hogy benn van, és az olyankor a kutyák azt szokták csinálni, hogy amit adott időegység alatt meg lehet csinálni, azt ők meg fogják csinálni, ha már benn vannak a tiltott zónába. Keresztül futott a nagyszobán, természetesen lett volna 3 méter, hogy mögöttem fusson, nem előttem futott el. Lerántotta a PS2-t, amivel Final Fantasy 10-ben egy harc közepén jártam. Ajaj. A gép nem kapcsolt ki, nem húzódott ki, minden kábel egybe maradt, de úgy, hogy a lemez az kirepült a szoba közepére. A harc az bennmaradt a memóriába, nem állt meg. A körömnél, én voltam a körömnél, tehát nem az volt, hogy visszaraktam a lemezt, ráhajtottam, és folytatódott a játék. PS2 Power. Hár, ez wow. Ken Kutaragi mágiája. ő találta ki, hogy ez így legyen. Úgyhogy, annyira nem volt nagy sztori, látom. Nem, abszolút nem volt jó sztori, de... Én egyszer a Tupéder 4-jel jártam így PC-n, hogy... Kicsit hasonló, hogy akkor meg a macska hozzá dörgölözött a géphez. És felrobbant. És nem a macska. Static. Nem a DVD olvasónak a kinyitó gombjához hozzányomta a kis buciát, és kiadta a játék a CD-t, és azt hittem, hogy akkor ott vége lesz a játéknak, mert ugye ezek a core dizájnos Tomb Raiderek, ezek nem telepítettek nagyon, hanem ilyen bit, hogy 5 mega volt fönn, ilyen ikonok, meg 1-2 szar, tehát CD-ről ment a játék, és akkor én is azt hittem, hogy vége, és így néztem, hogy ugyanúgy ott maradt, így először megmozdulni nem mertem, visszatoltam a CD-t. A macska fejét levágva. Mind a kettő több csodálkozását, igen, mert ezért van memóriában a játék. Na jó, jó. PS2-nek az a fél meg a memória? PS2-n volt az, hogy egy vagy két szép helyed volt, ugye? Az a PS1 volt. Az a PS1. De nem csak azt akartam, most azt akartam csak elmondani a Tomb Raider kapcsolatban, hogy a Bagó Peti barátom mesélte, hogy talán a 3-mal játszott a Tomb Raiderbe, és ő azóta csinál, és ezt megfogadtam tőle, több mentett állást. Tehát nekem a Witcherben van 20 legalább, ilyen alkalmanként mentett. A következőt csinálta, Tomb Raider, egy mentett állás, szakadék. Zuhan lefelé. Ez velem is automatán mentett egy széves. És arra az egyre, bazdmeg, és onnantól fogva azok visszatöltve, hogy legalább megjelent, és zuhant. Ezzel kapcsolatban. És 60 óra, amert Bagó Petit maximálisan tisztelem meg titeket is, aki hülye halljon meg. Tehát nem, már ne haragudj, egy mentett állás az nem. Hát nem, több mentett állás, van lehetőség, akkor több elmegy. Ez úgy rontotta el. Ennyi? Ez általában mondom, nem célzottam. De figyelj, Klára, mondja tud itt, figyelj. Nem csak annyi, hogy a Tomb Raider 3-ba, nem, ezt ő bafta el, tehát őnek... Kicsit ez, vagy te emlékszel rosszul, vagy a sztori volt fel, de a Tomb Raider 3-ba nincs autószív. Nem autószévet, hanem ő nyomta rá. Ja, az úgy más. Nem, mert annyira megjelent, hogy lezontod, és olyan, mész, és automatán ha emlékeztek, az a hülye körmenős megoldás, hogy volt a Lara. Tényleg mondtam, hallgass vissza! Van egy ilyen passport szar, tehát ugye abban lehetett ugye első oldalon egyből a szépnény nyílt, és lapozni kellett egyet a lódhoz. De ha meghajtál, akkor tényleg rögtön a lódot adta be, hát akkor nem tudtál menteni. Viszont ezzel egyszer én is megszívtam. Ugyanígy, nevadai pályán zuhantam a francba, és akkor már ugye tudtam, hogy le fog esni, vissza akartam tölteni, és persze én is rányomtam egy szévet zuhanás közben, de... Mindegy, nekem volt másik slotom. Nem, nekem volt. Lehet, hogy ez ugyanaz a sztori, és a Klári úgy... Átragult Bogu Peti VR a sztori. Ugyanaz az ember. Nekem volt egy ilyen horrorisztikusabb Dreamcast-nek. Horrorisztikusabb, figyelj. A Dreamcast-nek ilyen bootleg memória kártyán volt, az úgy nézett ki, hogy 200... Varázoltál? Nem, a memória kártya volt bootleg. Persze, persze. Oh. Nekem is szép mentés, persze, persze. Igen. Nem, még a pecsába jártam játékért. Tudom. És még olyan is ott nem, írták, igen. Nem néztem meg, mi van a lemezben, és vettem egy Marvel vs. Capcom 2-t, és hazavittem, Street Fighter 3 volt. De legalább jó jártam. Én nem jól jártam. Oden, mert akkor tudták ki vagy. Igen, akkor tudták. És ez a win-win szituáció. A másik szó szerint, tudod. Mindegy. Szóval az egyik, hogy a memóriakártyában egy gombbal lehetett váltani a 200 slotos, hogyha közben 200 slot volt a Dreamcast-ben, és ez ilyen két oldalas volt. És hogyha egy gombbal nyomtad, akkor váltották össze. De hát, hogy amikor szép van, akkor nem nyomod meg. Végvittem a játékot, lerakom a kontrollert, mikor ment, és az a gomb az pont hozzáért valamihez, ment, és közben váltott, full korrupt lett az egyik fele, és onnantól kezdve volt egy ilyen szokása a memóriakártyának, hogy random helyeken elkezdett váltogatni. És lenézek a kontrollra, és így a kettő között váltogat. És ezzel még egy évig játszottam azzal, mert nem volt pénzem diáként új memóriakártyát, és amikor mentett a játék, tudtuk, hogy mikor, akkor így meg nem hozni is a kontrollert, mert baj van. Ahhoz képest ezek a sztorik, ezek semmi. Na most tekerjünk vissza, hogy a Dreamcast kontroller nem is volt olyan rossz, sőt, nem volt rossz, mert az a része jó volt, hogy például azt nem lehetett lerántani vele a Dreamcast-et, mert egyből kirántódott a Joy. Előbb rántottad ki a Joy-nak a ugyanezt lemásolt az Xbox is. Igen, az Xboxnak is ilyen. Annyiszor szakítottam az Xboxnak azt a részét. Az nagyon jó ötlet volt, nem tudom egyébként, mi volt az alapkoncepció, hogy hosszabbítót úgy tudtad volna betenni, USB hosszabbítót. Hát tudjátok, hogy van egy ilyen tudjuk, a 360-nak és meg a simának is ilyen kis farka. Na mindegy, szóval igen. Ez volt a hátránya a Dreamcast-nek, hogy jó a kontroller, nagyon jó kontroller. Tényleg kontrollerekről beszélgettünk most már 20 percet? Beszélhetünk a memóriakártyákról is, nekem például a GameCube-os memóriakártyám. Egy még unalmasabb téma. Minden mentésem a múltkor fedeztem föl, tök véletlenül, hogy az összes korrupt lett. Nem elmerült az elem. Nem tudom. A Dreamcast nem elült az ellen. Lehet. Hát azokban van egy... Ja nem, bocs, nem is én jöttem rá. Én már csak amikor visszakaptam, akkor láttam, egy kölcsönkérték egy barátosném, és játszottak a... Mi az a horror játék GameCube-on gyorsan? Eternal Dark. Igen, egy volt rá, itt könnyű. Igen, igen. Egy Resident Evil. Meg a Resident Evil. Meg a négy. És egy horror ők játék. Jártak, hogy a játék legvége előtt ott betérdelt a memóriakártya, és elszállt nekik minden. Meg hát ami az enyém volt. Az nem a játékmódnak volt a... Nem. Nem, a betérdelt jutott így eszembe. Jó. Nem, hát az Eternal Darkness-ben volt ez, hogy kék halál dobott meg, nem tudom én micsoda. Azokat tudtuk. Nem kell régi szar játékokkal játszani. Dennis Dyer akkor kezdett megbomlani, csak akkor még azt hitték, ez a feature-e az embernek. Aki a Two-Human-t is csinálta. Aha. Ami egyébként szerintem egy tök jó játék volt. Hát, töknek tök volt. Ja. Tematikailag korrekt játék volt. A lövöldözős? Az RPG-s lövöldözős. Teljesen konzisztens volt. Konzisztense. Aki nem volt. Nem volt a szar. Szerintem nagyon unalmas volt. Nem, azért ott lehetett azért úgy. Amikor meghaltál a valaki. Az volt az a játék, aminek egyébként végigjátszottad, és akkor még nem tudtad, hogy vége van. Ó, bassz meg, most aztán kurva jó! Ó, bassz meg, vége. Igen. Maga tényleg, a design... beindult volna a sztori, és úgy epic lett volna, most nagyon jó lesz. Az is szagára volt tervezve. Trilógiára egyébként örök szabály, akár film, akár játék, akár bármi, amit úgy terveznek, hogy egy készül el, és azt mondják, hogy ebből trilógiát tervezünk. Az bukó. Melyik volt a másik kedvenc? Az Advent Rising. Ugyanez. Azt akartam mondani, hogy Advent Children, de az nem az. Ugyanez. Az a második rész. Pak. Epic Trilogy. Bukó. Az de jó játék volt. Voltak hibái. De filmekben is volt ez a Wachowskiknek ez a nagyon szar filmje, a Jupiter Ascending. Jupiter Ascending. Azt is Epic Trilogy-nak tervezték. Abba az a táncos fiú, a táncos fiú, a táncos nyúlfülekkel, meg a... Channing Tatuma. Channing Tatuma. Farkas fiú. Azaz, farkas fiú. Na most nem én dobolok a térdemet. Abban a filmben volt a... Nem bírtam végig. Én lábam, hogy nem bírtam végig. Már mozdult volna, akkor láttam. Ha végén van spoiler, nem mondd el, mert nem bírtam végig. Nem akar. Ó, nincs ott semmi váratlan fordulat, csak hogy a... Egymás így. A Sean Bean, aki egyébként nekha. Valami... Nem, ez az, hogy nem hal meg spoiler. A Sean Bean. Nem áll. Spoiler. Viszont valami félig méhék ember, vagy a... Na mindegy, akkora agyfasz volt az a film, hogy... Hát az egész agy, hát a farkas fiú, meg az összes... De állítólag nekik most lett egy jó sorozatuk, a Sense8. És állítólag rossz. Nem. Az attól függ. Nem menjünk be, az nem ilyen szkifis tőle. Ákos, neked nem tetszene. Nekem lehet, hogy tetszene. Oldanak lehet, hogy tetszene. Ennyi? Ennyi. Liberálisok vagy. Az univerzum szabálya. És hát ugye az egyikük köztudott, hogy átműtette magát nővé. Őt most Lana Wachowskinak hívják is. Jó, én ezen a múltkor annyira meglepődtem. És hát ez az identitás változás, ez így magával is hozott témákat, nyilvánvaló, akit ez érdekel, vagy akit ez... Ja, igen, hogy ez a kapcsolat van a Igen. Tehát ilyen spirituális vonala is van szerintem. Ma, én még azt mondom, hogy ha lenne időm, megnézném. De nincs időm. A izének mondják most jó, az a ilyen kicsit ilyen Twin Peaks tudsz, az a Vine... Bainward Pines. Múltkor a Kisvek nevű olvasónkkal beszéltem róla pont. Egyik barátom Twin Peaks nézte most nézze. Végig. Nem, tényleg azt mondták, hogy mit tudom, első három rész után így nézett, hogy anyád. Tehát ilyen nagyon... Egy sorozatoknál nem nézek sorozat. Twin Peaks volt az utolsó három éve, amit néztem. Három éves vagy te? Én is most pótoltam meg két éve. Most sírtam a végén, mint egy gyerek. Miért? Tetszett a törpe, vagy miért? Hát egyszerűen annyira szomorú volt az egésznek a végén. De ne lőd le! Ne mondj nem. Már el, hogy meghal a Mulder. Micsoda? Meghal a Mulder! Az nem az? Az nem az? Igen, na. Megnéztem a Firefly-t, végignéztem, és best of. Tök jó. Best of. Legjobb. A legjobb ebben. Volt a Castle-ben, volt egy ilyen izé, poénben olyan. A farsak volt, és felölszölt egy az egybe az izének, hogy hívták úgy. Captain Malcolm Reynolds. Felölszölt annak, és apa, menj már, nem volt a Space Cowboy, vagy milyen volt, nem volt ilyen izé szöveg. De miért nem, olyan jó volt, és átöltözött kurva, de csak ilyen izé volt. Egyébként ő szerepel a Destiny kiekben. Az egyik hanga. Sőt, a Halo 5-ben konkrétan arcos túl. De a Halo 5-ben arcos túl, és a sima Destiny-ben is szerepel. Hát a sima Destiny-ben van a három ilyen kaszt főnök, és az egyik az ő. Hát tessék. Abból vették át. Tehát de ha szeretnétek, akkor Dr. Hollywood is nézzetek. Doktor? Az jó. Dr. Horrible, Madonna, a kisfilm, ingyen van kirakva. 45 perces. Na, vissza a videójátékokhoz. Kicsit na, igen. Vissza a videójátékokhoz. Végre tudnék valami. Ennyire jó volt a hónap. Végre tudnék a Firefly-ról beszélni. Semmi. De mi? Hát jó. Mit mondasz? Filmet láttad? Láttam, persze. A Serenity-t. Serenity-t én úgy láttam 5 éve. Előbb láttam a sorozat. Igen. És úgy is jó volt. Igen, úgy is jó volt. És úgy is jó volt. És úgy, hogy egyébként egy csomó minden nincs kibontva benne, amit így elkezdtek kapargatni, tehát sajnálatos, hogy egy évad után lelőtték. Viszont az baromi, tehát az nem tetszik benne, hogy az egésznek körülbelül olyan cselekmény szintje van, mint egy Herkules vagy egy Xena epizódnak. Tehát, persze. Tehát ilyen baromi primitívek az alaptörténetek, amik mennek. Hát nem véletlenül lett egy évad, de igen. Viszont a karakter dráma, vagy a karakter interakció az viszont zseniális, az és van. Nagyon jók a dumák, nagyon jók a karakterek, szurkonszértük, és ez sok mindenből hiányzik. Igen, azért. Nagyon sokból a Big Bang Theory-t, hogy melyik... Abba is volt hogy egyébként hogy most hívják ezt magyarul? Agymenő. Abba Sheldon mondta, hogy izéznek, ugye van ilyen flashback, mondta, hogy na, azt mondja, most valami veszikettek, a kedd este menjenek el pizzázni, és mondja, nem, a kedd este a következő 5 évre most már le van foglalva, mert elkezdődött a Firefly. Értem. Ő annyira tetszett neki, hogy most azt mondta, hogy éveken át, kedd este Firefly. De pont most volt egy ilyen, hát egyébként eléggé kifulladt az a sorozat, az két így megszokásból nézegettem még mindig, így vacsi alatt jó volt. Én meg sose és szeretem. Most pont de? Volt benne nem, a legutóbbi évadban a Nathan Fillion ott felbukkant, és akkor ott oda mennek hozzá, és akkor nem akarják elhinni, hogy ő az mondja, hát biztos nem ő vagy, mondjam, hogy egy kajánya, egy ilyen szar. Nem tudom, én nem ismerem, én itt az előttetek lévő tévén pár hete, amikor itt tartózkodtam, néztem meg egy epizódot, és nem mosolyodtam el. Nem, nagyon vicces az első. Az, I'm sorry! Nem, tudom, az IT-ground az messze szuperior. Az sokkal jobb. Más. Az első évadok amúgy jó. Amíg van két percem a Nathan Fillion dologhoz. Két perc, aztán videójátékok, mert igen, már most videójáték, Uncharted. Ugye nagyon végigolvastam azt, hogy az a film is ilyen elkezdték már nem tudom hány éve, és ilyen production hellbe van, vagy igen, ilyen development hellbe, hogy nem tudom hanyadik casting volt, már nem tudom hanyadik újra. Legalább 5 verziója volt. És az a durva, hogy valahol olvastam egy ilyen véleménycikket, hogy azért nem lenne jó a Nathan Fillion Nathan Drake-nek, ami egyébként a tökéletes választás lenne Nathan Drake-nek. Mert hogy nem, hanem hogy hát már most öreg, igen. De mikor még elkezdték, akkor még nem volt annyira még öreg, nem volt annyira. Hogy Nathan Fillion-ról mintázták Nathan Drake-et. És hogy ez az egyezés, ez annyira nyilvánvaló, hogy emiatt sem gondolkodtak elvileg abban, hogy őt castingolják. Szerintem ez hülyeség, ha már róla mint tesznek és népszerű lett. Úgy néz, vannak ugye a neten ki, tele van képekkel. Ugyanúgy néz ki. Ez a Nathan Fillion. Akkor Chris Pratt legyen a szokásos. Igen, Chris Pratt lenne, csak az a baj, hogy most már Chris Pratt minden. Chris Pratt lesz az új Indiana Jones. Tényleg? Chris Pratt lesz, a, lehet, hogy a fiatal Han Solo, meg mit tudom én, ugye lesz Han Solo-s film. Én már akkor bírtam őt, amikor még a Parsons Recreation-ben volt csak kövérkés találkoztam vele először. Szerintem zseniálisan jó. Nagyon jó. Igen, most igen. Lehet, hogy fel van fújva, meg minden, de szerintem de legalább tehetséges. És nincs nem nagy képű egyébként, abszolút. Hát még, reméljük, hogy így is marad. És egyébként itt ragadnám meg a nagy kérdőjelet, hogy a túrói nem lett a Nathan Fillionból nagy sztár, mert hogy egyébként az, amit a Serenity-ben hoz karaktert, azt a karaktert, azt, amit ez a Chris Pratt csinál most, egy 10 évvel ezelőtt már ez a szuperhős gépezet, akár az AAA, action comedy, action adventure. Egyértelmű a válasz rá, egy válasz van erre, nem kapta meg a lehetőséget. Miért nem? Ez a kérdés. Egyetlen egy A+-os filmben nem szerepel soha. Akkoriban pont ez a ugye 10 éve a szuperhősös vonal még nem volt ennyire. Nem volt ez a... Még nem volt Iron Man. Úgymond Golden Age of... Még lehetett volna Iron Man is a Nathan Fillion, ez a durva egyébként. Sőt, a izének kampányolták, a zöld lámpásnak kampányolták. Hát jobban járt. Fan videó készül, hogy repked. Hallod, jobban járt, hogy nem került bele. Hát sokkal, sokkal. Tehát nem voltak meg azok a filmek valószínűleg. És egyébként a Serenity bukás. És egyébként és például a Firefly is bukás. Az Uncharted helyett, ha filmet csináltak volna, annó, egy ilyen Indiana Jones vicces stílusba, és ő lett volna a főszereplője, az szerintem például bejött volna. Be. Mert konkrétan az Uncharted, ugye ez egy film, tehát most oké, videójáték, de na, hát azért popcorn. Készülnek a villák. Nem. Hát ez egy nem azt mondtam, hogy rossz, én azt mondtam, hogy inkább cinematic action game. Ennyi. Hát azért most fórumon én vitatkoztam emberekkel arról, hogy azért az ne legyen már játék menetben is nonkoszult, de valaki szerint az. Ja, hát de most kell átérni a Tomb Raider viszont. De valaki szerint a sztoria is nonkoszult, amikor ilyen film plusz-pluszon szoktak ilyen stílus tolni, tehát minden bántás nélkül mondom. De az Uncharted is az játék, hogy nagyon jók, szerethető karakterek vannak benne, jó momentumok, jó dialógusok, ezek az action set piece-ek jók benne, mint story szerintem egyik sem jó. Se story nem jó, se gameplay nem jó, se logikailag nem jó. A gameplay nem jó. A gameplay nincs jó, oké, a gameplay, akkor fogalmazunk. Ez a rommá egyszerűsített, fedezék ki, meglövöm vissza, fedezék ki. A Gears of War 1 gyakorlatilag egy, mit tudom én, egy bolygónyival jobb, mint az összes Uncharted gameplay-e. Most, és nem az a baj, hanem pont amit az Olden fog mondani, vagy előbb említett, hogy ezt magasztálják föl emberek, aznak olyan szintén, csak egy pislogok. Pedig azt kéne, ezt hogy a hangulat, a grafika, az egész játék, mert mind zseniális, minden más egyban nem az. De... Hát mert jól össze van rakva. Jó, össze van rakva, de igen, a szeretet áll el. Igen. Viszont akkor kössük át Tomb Raider és lopakodás, ez most a nagy... Mármint milyen lopakodás? Na, a Tomb Raider is a 7. Nem, a Tomb Raider és a Chelsea és a Californication 4. évadjában. Erre ott? Mindenki googlizzon rá. Most mi a dráma? Ott? Most mi volt a dráma? Én félre volt dráma? Az, hogy Lara Croft lett a Batman, de egyébként én sem olvastam. Micsoda? Hát, hogy így a, nem tudom, egyébként ma egy ilyen dögunalmas meeting közben nézegettem ott a hozzászólásokat, és akkor, de ilyen nagyon csak, tehát nem olvastam végig rendesen, de hogy valaki, mint ahogy beírta volna, hogy most Lara is olyan, mint a Batman. De egyébként ezt, olyan... de várjátok, az előző Batman részben is lehetett lopakodni. Lehetett lopakodni. Az előző részben is lehetett a sötétből lenyilazni őket. Ennyire nem, de... Pont de... annyira, mint az Uncharted. Jó, de Lara Croft lett a Batman, ott volt ez a, és azért emlékszem rá, mert én írtam róla, az a Shadow of Mordor. Az ugyanez volt, az a... Aragorn lett a Batman, nem Aragornnak hívták, de ő lett a kibaszott Batman. Most meg aztán Mad Max lesz a Batman, God nem? Tehát akkor most mindenki Batman. Most meg Mad Max lesz a Batman. Mondjuk a... Mindegy. A Mad Max lesz valószínűleg több játékmenet lesz egy pályán, mint a, hát a... egész Lara Croft. De egész Lara Croft. Na, ez a Oldi, játszottál vele? Melyik hány percet játszottál az új Tomb Raider-re? Hány percet játszottál az új Tomb Raider-re? Az új Tomb Raider-re, amivel már lehet játszani másfél éve. A remake. Fél órát? Na. Az első fél óra... De fél, miért vegyem meg azt a játékot? Nem kell megvenni, odaadja neked a szerkesztőségi akárki, mert mindenkinek megvan körülbelül. Kérni kell oda. Tehát, hogyha a gameplay-re figyelj, egy egy szaros Soul Reaver négy kategóriával többet ad nekem. Mi az, hogy szaros Soul Reaver? Ezeket nem lehet mindig így megközelíteni, mert ilyen mondhatnád mindenre arra, hogy olyan. Akkor egy Dark Souls, hogy bármi gameplay-re mit. Igen, azok jók. Nincs sok különbség. Tiszteletem. Tehát egy hárra nyomtam Batmaneket, abban nagyon korrekt oda kell figyelni a csatára. Amit a Mackó is nagyon-nagyon akar mondani, és mondja. Na, jelentkezek fél percen. A kis testmód. Soul Reaver-t úgy tossza meg a új Tomb Raider gameplay bármilyen szintjén, bármelyik Soul Reaver, mint az ekkora tenyészbika a kis bocigárban, ami épp vagy... Nem értek egyet teljesen. Egyáltalán lináris. Az új Tomb... Nem úgy lináris, egyébként abszolút, tehát egy kvázi open world. A Tomb Raider az, amiben, és egyébként ezt lehet ezzel vitatkozni, de a Tomb Raider 2015-ben az a Metroid játék, ami nem készül el 10 éve. Ezt egyébként akár belátjátok, vagy akár belátja valaki, akár nem. Ugyanúgy az energitankokat szedett benne, a rakéták helyett a nem tudom én milyen upgrade-eket szedett benne. Hogyha ezeket fel akarod szedni, akkor szét kell nézni, és exploration gameplay. Ha ezeket fel akarod szedni, backtrackelni kell, mint a Metroidban. Exploration gameplay és olyan sequence gaming, hogy a grapple hookot használva mászhatsz fel a ház tetejére, ahol előtte nem volt. És ez a gameplay, ami egyébként önmagában az a Metroidos szekvenciális valami, ez benne van egy játékban, az önmagában annyi gameplayt ad hozzá, hogy nagyon sok játék elbújhat mögötte. Amire te inkább gondolsz, az az Uncharted. Sokan, mert van ez a, egyébként különösen most ez az ilyen népszerű tévedés, hogy ez az Xbox-nak az Uncharted. Vannak hasonlóságok, és az Uncharted-nak a hatása az letagadhatatlan az új Tomb Raider-ben, de nem ugyanaz a játék. Baromira nem. Engem meg inkább az zavar csak, hogy eznek az a címe, hogy Tomb Raider, és nem az, hogy Amdo God, de Tomb Raider Edition. Én nekem nem a gameplay-jel van problémám, mint játék. De akkor mi a probléma? De most mondtam, hogy a Batman jó. De a Batmanben ott az a komoly kihívás jelentő harc benne. Ami tényleg ember. Mármint akkor van benne komoly kihívás jelentő harc, hogy nem normálon tolod. Hát miért van nem normál? De meg figyelj! De azért, mert arra van a játék megcsinálva. Ergo Tomb Raider toltad hárdon abban a kemény fél órában, amit utána most véleményt mondasz? De a Batmannek az első fél órája is olyan volt, hogy utána... Már az XX Counter, XX Counter, ami az első fél órája. Hardban is, mert nincs még semmi ott. Ego, bocsánat, XX B köpeny, Counter Y. Arkham. Ez a Batman első fél órája. Arkham City első fél órája, amikor a legelején a kivégzés kell megállak. Normálon? Hardon. Na, normálról beszélgetünk. De miért beszélgetnénk normálon? Én nem erről... Hagyd. Nem a gépédertet. A Tomb Raider, az előző Tomb Raider, az a Tomb Raider, amiben a Tressefix-es haja van a Larának, az ugyanaz, mint a Arkham Asylum volt 2009-ben. Oké. Okay. Az Arkham Asylum pedig ugyanaz, mint a Metroid, akár Prime volt, X. És ott is sokan, hogy hú, hát ők nem látják a különbséget, valószínűleg azért nem játszottak Metroid játékokkal. Csak hallották, vagy láttak egy Castlevania-t, ami... Jó, de én látom a problémádat, vagy értem a problémádat, hogy te mást vár, mást, úgymond nem ezt tekintett Tomb Raider-nek. Nem, amit. Én azt tekintettem, hogy nem tudok százszor egy ugrást megcsinálni, mert négy kötélről kell átmenni, és utána az ötödik ugrásnál már nem. Ezt a részét én látom, és igazat is adok neked, ugyanakkor meg olyan szempontból ők azt mondom, hogy ez egy szerencsés váltás volt nekik, hogy ez a vonal kifulladt. Nekem az első Tomb Raider játék, amit végigjátszottam, az az új Tomb Raider volt. Uh-huh. Engem a korábbi nem tudok megcsinálni, én ha valamit nem tudok megcsinálni ötszörre, akkor nagyon dühös leszek. A régi Tomb Raider az a Underworld-del úgymond fulladt ki, mert szerintem ott bakihoztak mindent. Így van. Amit ki lehetett. Az Underworld az egyik legjobb Tomb Raider, amivel kazuálosként tudsz játszani, mert azért, amiről múltkor beszéltünk, tehát múltkor mondtad, hogy most 2015-ben a Tomb Raider 1-2-3, azért lehet, hogy kitértnénk a hajunkat. De pontosan nézd, úgy látszik, ez sok lányt megfogott, az én húgom is hatalmas Tomb Raider. Hát én is. De tényleg egy csomó. Egyébként igen. Mert egyébként még az újra is játszott annyira, pedig egyébként már nem nagyon játszik. És ő is azt mondta, megvette tavaly Steamen ezt a Mega Collection-t, amiben benne van minden. Kivéve a valamelyiket, nem tudom. Az Anniversary-t. Szóval minden benne van, és ugye jaj, a régi szép emlékek, amikor még azaz. Tini voltam, és nyomtam a Tomb Raider-t, és a Tank Control Tomb Raider-t, és oh. utána beszéltünk, és azt mondjuk, hát, hogy nem csak, hogy egy furcsa pont, hanem hogy kurva nehéz. Ez nagyon. Hisz, nyilván az ember megöregedett, úgymond már nem a 10-20 kevés éves reflexei vannak, de akkor is. Hát nem csak na, egyébként, bocsánat, annyit fűznék hozzá, kettő dolog, mielőtt elfelejtem. Tehát ugye az egyik, ez a kurva nehéz. Szerintem meg nem annyira kurva nehéz, vagy nem is tudom, tehát pont én, aki ugyanígy, én utoljára ilyen 12-3-4 évesen. Te egy fokkal jobban benne voltál, és jobban megmaradtak, meg jobban ismered. Hát én is ugye 12-3-4 évesen játszottam ezekkel a core designos, ilyen kicentizős, ugrós Tomb Raiderekkel, de valójában, ha az ember egyszer arra rájön, hogy az hogy működik, tehát az tehát tök fajék egyszerűségű volt, még ott a Mackóval, amikor írtuk azt az előzetest, azt írtuk is a kommenteknél, hogy ugye tényleg ilyen kvázi ilyen kockákból volt összerakva a pálya, tehát hogy igazából így nem kellett ott nagyon centizgetni az ugrásokat, mert hogy úgy nézett ki a dolog, hogy... Amikor a kocka szélére értél. Így akkor. Van, akkor ugrottál egyet hátra, és akkor onnantól... volt az utána nem, kis nem, jó. Nem, ez ugyanígy volt, szerintem hát, a négyig, a négyig legalább így volt. Az és ezt tudjátok honnan jön, Prince of Persia. Aha, igen. Ez volt ott a 3D-s Prince of Persia. Ja. Igen, de ott a Prince of Persia-ban olyan majdhogy nem ilyen pixel perfect ugrás. Is, de hogy ez nem nehéz. Tehát ha egyszer rájössz, hogy ez hogy működik, ez kurva egyszerű. Na azt mondom, hogy ez lehet, hogy a 14 éves önmagadnak, vagy lehet, hogy még most is, egy ponton túl én előbb vernék át egy százasszöget a péniszemen, mint hogy egy ilyen játék. A másik, amit a kapcsapó pénisz, igen. Most mondom ezt is, hogy pont ma mindegy, ott bent az egyik, ott elég sokan játszanak az irodában, és egy X-edik kollega, mindegy, beszéltünk erről, hogy mindegy, kérdezgette, hogy milyen volt a Gamescom, mikkel játszottam, mondtam, hogy játszottam az új Tomb Raiderrel, többek között, és akkor erre mondta azt, hogy fú, bazd meg, hát én azzal nem játszanék, mert hogy nekem ez az egész sorozat úgy, ahogy van, kimaradt, mert hogy az a sokszor kicentizett ugrás, meg a... Tehát így felsorolta azokat a dolgokat kvázi, amiket... Mondjuk te szerettél, nem? Nem az, hogy szerettem, hanem tehát annyira vicces az éremnek ez a két oldala, aha. hogy amit ő elmondott negatívumnak, hogy mindez mennyire szar, és hogy ő neki ezért nem tetszett soha ez a sorozat, most meg ott a... Hát most ezt a hírt nem néztem, de még az előzetes alatt, amit ugye meg én írtam, az alatt meg ott jöttek sorra a kommentek, hogy hát ez már mekkora kazuár szar, hol vannak a kicentizett ugrások, meg a többi ilyesmi. Szinte az összes széria, ha megnézed a mai Call of Duty-s cikket, ott nagyjából ugyanez végigmegy, hogy bezzeg a Call of Duty, a COD 2 az, milyen annak idején a COD 2-t, a COD 1 után, elkonzolosították ezt a izét, hogy abba jött be az, hogy autóim van, meg minden. Ez nem tudom, szerintem... Meg a kijelző, emlékszem, abból volt felháborodás, hogy gránát kijelző volt. A COD 2-ben volt a gránát kijelző. Hogy micsoda egy konzolos fasság ez, hogy kijelzi, hogy dobja a gránátot, micsoda kazuál szar. Meg tudom érteni egyébként, nyilvánvaló, hogyha neked valamilyen stimulációt ad egy játék kihívásra, és utána már a utána való rész nem adja ezt meg, akkor nyilvánvalóan érzel valamit. Tehát, de figyelj! De ad egy csomó de mást, meg ki más! Lehet, hogy már az újban is van az kihívás, te itt olyan pró kellen játszol, hogy... A PvP az mindig végtelen kihívás, tehát aki szerintem, tehát ott mindig lesz nálad. Nézd meg a Battlefieldet. Ott van a hardcore szerver. Fel lehet menni. Se életerő, se indikáció, se radar, semmi. Meglátod, meglő, egy golyó meghalt. És te vasz, megint játszál. Itt is van, egy halálos játék. Pontosan. A SWAT szokott lenni. Search and destroy, vagy seek and destroy. Hát valamikor az emberek úgy döntenek, hogy akkor nekik most már ez már nem az igaz, és akkor már nem is felezik fel. De most már megint visszasírják a világháborús kodokat, remélem. Amiket lassan már kezdődik. Megyünk körbe az élet körforgása. Amúgy igen, mindig. Ez egyébként tök jól megfigyelhető minden hosszúra nyújt szériánál, hogy így leír egy pályát, vagy tényleg teszünk egy kört, és akkor utána elkezdünk sírni azután, ami eleinte volt, és akkor így indul előre. Volt ez a reklám, amikor az ilyen vén bácsika a karosszékben, és ma régi jó dolgokkal, ja. Mi van? Itt van papa, egyéb chipset, bazd meg. Nem ez volt a... Nem ez volt, de pontosan, igen. De nagyjából ez volt. És ja. ez, kezdek erre rá is, mert önmagunkba is kicsit. Igen, tehát én... eltelik tényleg ilyen 5-10 év, vagy 15 év, és bezzeg, amikor még ahogy... a Snake még a tankeren nyomta, most még ez a hülyes hivatagba. Abszolút, tehát amikor ott... Ja, az előbb, igen. Én nekem azzal együtt, hogy baromira tetszik ez az új irányvonalas Tomb Raider, és ott nyilván valamennyire védtem is a játékot, mert nekem tényleg baromira tetszik. Azért úgy átragadt rám is rendesen ez a nosztalgia hullám, amit a többiek írtak, és akkor így nekem is eszembe jutott végül, hogy basszus, hát milyen jó pályák voltak a 96-os ha lenne, Tomb Raider 1. Ha lenne esze a kiadóknak, ha lenne esze a Square Enixnek, akkor azt csinálná, hogy fejlesztetne ilyen, majdhogy nem azt mondom, hogy indie projektként, de egy ilyen lower budget, nem ilyen mega budget, egy kisebb 30 fős csapattal fejlesztetne egy ilyen klasszik Tomb Raider-t, amit el lehetne adni Tomb Raider-nek. Nem lenne benne atomrobbanás, meg 30 perces scriptelt akciószekvencia $80 millió, kerülne mondjuk $3 millió, lenne egy klasszikus Tomb Raider, és bam! Egyébként, profit. Ha a Square Enix, nem Square Enix lenne című, viszont a Lara Croft, and the Temple of Osiris, ami volt, nem is tudom mi volt, az igen. Tök jó, hogy az egy másfajta játék. Abban volt puzzle, abban volt rendes, most az RPG Line Gameplay. Az előzőről beszélsz, ugye? Igen, nem a legújabb. Nem, az Osiris, az újabb. Az Temple of Osiris, az legutóbb, mi volt a... Guardian of Light, igen. Az jobb, mint az Osiris. Az így teljesen jó. Az jobb, mint az Osiris. Ott én nem panaszkodtam, az full gameplay volt, full itt, tisztelt téged. Az rossz. Mi az az új? Okay, nem nagyon az rossz, de nem jó. Hát én szerintem csúnyabb, mint a Garden of Light van. Ezt most komolyan mondom. Ez egy dolog, hogy csúnyabb, de tehát nem az definiálja, hogy... De annyira biztos nem csúnya, mint a zombi. Aha. Az életkörforgása mindig eszembe jut, ez a jó kis betiltott Xbox reklám, arra emlékeztek, amikor... Jaj, kilövelled a baby-s. Az zseniás. Jump in. Hát nem, hogy a szülőszoba, mutatják az anyukát oldalról, ahogy így kirepül a baba, a levegőbe öregapa lesz, és így bevágódik egy sírba, és kírja, hogy life is short, play more Xbox. Ez nekem egy ilyen kutarag is PS3 reklámat tűnik, a This is Living abban korszakban. Nem, azokat semmi nem veri meg a korai PS3 reklámokat. Antaróban mennyi, nem az PS3. A PS2-nél David Lynch reklám volt. Antaróban ezzel nincs reklám. Azok még azt mondja, hogy az bizarr volt. A PS3 nem láttad, hogy mi az... Kutaragi megbomlott ott abban a korszakban, az ember az bolond volt. Mi volt a This is Living, ez volt a... This is Living. És ilyen ülnek az emberek az üres szobában, és akkor fejek kijönnek a semmiből, meg nem is volt valami ilyen szürreál. Volt, így azért Twin Peaks-es, mert nem álltam kész erre akkoriban. Nekem az előbb erről a spirálról jutott, hogy beszéltetek valami cycle-ről, meg körforgásról, hogy a Sonic az is egy jó körforgásban. Jó, ez akkor jutott volna, úgyhogy... Igen. Ja, a Sonic az a WC-ben. És most megragadom az alkalmat, hogy ez a szarpoénnal be is fejezzük. Ezt jó, nem poénat. Nem vagy szár. Ez a valami, ez itt folytatjuk. Itt folytatjuk szeptember, október. Talán akkor játékokról is fogunk beszélni, mert meg fog jönni Mad Max, Metal Gear, Disney, Metal Gear. Lehet, hogy csinálunk egy, ha többen játszunk vele, rajtam kívül szerintem még valaki biztos fog. Metal Gear, Somosi László, Metal Gear monológus cím. Így van. Itt ülök a szobámban. Így van. Három és fél órában. Nem, azt egyébként én majd livestreamelni szándékozom, meg minden. 50 órán keresztül. 50 órán keresztül. Egy mega stream. Én elkezdtem gondolkozni, hogy én is beleszállok ebbe a streaming előtt. Tudok én is hülye poénokat mondani, játszok a hülye indi szaraimmal, meg játszok League of Legends-et, az, hogy engem el... picsáznak a LOL-ban, azt mondom, teljesen hát, szórakoztató tartalom tudni. Abszolút. Hát azért pénzt ne investálj bele. Nem akarsz. Meg a kutyám beleüvölt a felénél, ez teljesen korrekt szerintem vállalható. Nem ígérek semmit. De... Warhawk egyébként tökre kedvet csinált nekem igen, is mert hozzá. Ő csinálja szépen. Ő tolja, ő nagyon intenzíven. Most gondolkoztam rajta egyébként, mert már én is reggel, tehát Twitch-en már van, meg beállítgattam én is mindent, csak odaig nem jutottam el éppen, hogy bármit is streameljek, mert most például ott tartok, hogy felraktam a T1-hez az 1.0-as HD modot, tehát hogy azt ki a halál akarja nézni. Tömeget. Hát közben zuhanyzolt a tömeget. De így van, valamivel ki kell tűnni. Ha lehet, hogy ez a standard YouTube-os taktika, amit visítasz, mint egy disznó. A magyar... És közben zuhanyzolt. A magyar YouTube-ben. Jaj, de szép! Magyar YouTube csatorna, volume 2015 per van. Bazd meg! A kurva anyádat! Mi a gáz? Bazd meg! Láttátok, geci? Ez általában a magyar gémelyek party chatbe van 2015 is a nagy részében. De nem csak a magyar. De YouTube-ek azok igen. Call of Duty-sztam, te Jézus Atya Úristen, hogy ott mi van. Tehát van egy ilyen poén, hogy tudjátok már, hogy van egy olyan játék, amiben lehet kisgyereket ölni. mint az a kép, hogy Pokémon készült a 10-éveseknek, 40 évesek játsszák, Call of Duty, ízik, és ott a kis 12 éves vélyek Pisti. Vagy egy jó Street Fighter, az, hogy Károm Gericset bele csend. Az, hogy szívja az anyádat, az, hogy közbe küld egy privát üzenetet, hogy te rohadt motherfucker, igen, az egy dolog. De ez és közben de az, hogy hangosan különféle kurenc slágereket, többek között új kedvencemet, hogy hívják? Taylor Swift. Bad Blood. Taylor Swift slágereket énekel visítva egy Call of Duty meccs közepén. Jó, hát le lehet mute-olni, és ezt rá is jöttem, hogy rögtön az első dolog a mute-ol. Ez a... Ennyi. Alap. Így indul egy meccs. Be se kapcsolódik. És arra gondoltam, hogy ez idióta, vagy egyfajta ilyen pszichológiai hadviselés. Is. Hogy a lobbiba is énekel. Ez az evolúciója a gémereknek. Megtöri a koncentrációt. Biztos van, ez van mögötte. Erről mindig eszembe, hogy zárszónak a Xbox turn off gamerteges csávó. Igen. Az meg volt? Call of Duty-ban? Az ott a gamertegje, hogy Xbox turn off. És mindenki olvas, hogy Xbox turn off. Oh shit, wait! Igen. Cortana, no! Don't do this. Geniális. Ja, nem, az a Mintiz. Minden gyorsi majd. Pont. Jövőre. Ennyi volt a Gamer 365 Podcast szeptemberi kiadása. Októberben visszajövünk friss játékélményeinkkel, és a most már valószínűleg hatalmas szeptemberi hírkínálat szörnyűséges. És októberre fönn lesz az iTunes-on is. És fönn lesz az iTunes-on is. Így van. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok! Sziasztok! Remember when you thought I'd take a loss? Don't you remember you thought that I would need you? Follow procedure, remember? Oh wait, you got amnesia? It was my season for battle wounds, battle scars, body bump, bruise, stabbed in the back, brimstone fire jumping through. Still all my life I got money and power, and you gotta live with the bad blood now. Oh, it's so sad to think about the good times, you and I. 'Cause baby, now we got bad blood. You know it used to be mad love. So take a look what you've done. 'Cause baby, now we got bad blood. Hey! Now we got problems, and I don't think we can solve them. You made a really deep cut, and baby, now we got bad blood. Hey! Band-aids don't fix bullet holes. You say sorry just for show. If you live like that, you live with ghosts. You forget, but you never let it go. Band-aids don't fix bullet holes. You say sorry just for show. If you live like that, you live with ghosts. If you love like that.